زندگی دا مزاوے سرکار دے بوہے تے، زندگی دا مزاوے زندگی دا مزاوے سرکار دے بوہے تے، زندگی دا مزا آوے سرکار دے بوہے تے، زندگی دا مزا آوے سرکار دے بوہے تے، ماتا وے تے سر ہووے سر ہووے سردار دے بوہے تے، ماتا وے تے سر ہووے سردار دے بوہے تے، زندگی دا مزاوے سرکار دے بوہے تے، جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے، جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے جنتی ہے، پاوے کتا ہووے بیٹھا پاوے کتا ہووے بیٹھا، کوئی غار دے بوہے تے، پاوے کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے، زندگی دا مزا آوے سرکار دے بوہے تے، کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تے، کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تے، رب آنکھیں میں بخشاں گا رب آنکھیں میں بخشاں گا، آؤ یار دے بوہے تے، رب آنکھیں میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے، بدکار دی میت نو لے جانا مدینے ول، بدکار دی میت نو لے جانا مدینے ول، بخشش لئی رکھ دینا بخشش لئی رکھ دینا، سرکار دے بوہے تے بخشش لئی رکھ دینا، غم خار دے بوہے تے۔ بے شک میں گناہگار، بے شک میں خطا کار، بے شک میں گناہگار، بے شک میں خطا کار، بڑھ جانی گل میری غم خار دے بوہے تے، بڑھ جانی گل میری غم خار دے بوہے تے، زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوہے تے، موت آوے تے سر ہوے سردار